reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 marca, minęła 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nieopodal Wieliszewa na Mazowszu samochód wjechał w grupę rowerzystów. Są ranni. Za kilkanaście minut polscy skoczkowie powalczą o zwycięstwo w konkursie drużynowym Pucharu Świata na mamuciej skoczni w Wikersund. Rosja oskarża Zachód o sabotowanie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Nieopodal Wieliszewa na Mazowszu samochód wjechał w grupę rowerzystów. Jednośladami poruszała się siedmioosobowa grupa nastolatków. Czworo z nich przetransportowano do szpitala. Służby na miejscu nadal badają okoliczności zdarzenia, informuje podkomisarz Emilia Kuligowska z Legionowskiej Policji. Grupa rowerzystów jechała od Nowego Dworu Mazowieckiego do Wieliszewa, a kierujący samochodem osobowym do Nowego Dworu Mazowieckiego. I w pewnym momencie kierujący Oplem zjechał na przeciwległy pas ruchu, jak powiedział nam, oślepiło go słońce i uderzył w rowerzystów. Grupa rowerzystów to dziewczyny i chłopcy w wieku od 14 do 18 lat. Sprawdziliśmy trzeźwość kierującego, trzeźwy. Podróżujący między Wieliszewem a Nowym Dworem Mazowieckim kierowani są przez drogówkę na objazd przez miejscowość Olszewnica Stara. Za 15 minut powinien rozpocząć się drużynowy konkurs skoków na mamuciej skoczni w Wikersund. Biało-czerwoni wystąpią w składzie Piotr Żyła, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Wyniki z konkursu drużynowego będą zaliczane także do indywidualnej klasyfikacji Row Air, a prowadzi w niej zdecydowanie Stoch, który kroczy od triumfu do triumfu. W piątek odniósł piąte z rzędu zwycięstwo w tym cyklu, wygrywając kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego. Wcześniej był najlepszy w kwalifikacjach i konkursach w Lillehammer i w Trondheim. Moskwa oskarżyła zachodnie państwa o sabotowanie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Według rosyjskiego MSZ-u chodzi o dokumenty dotyczące tzw. przerwy humanitarnej w Syrii. W lutym państwa zasiadające w Radzie Bezpieczeństwa ustaliły, że nastąpi 30-dniowe zawieszenie broni w syryjskim regionie Wschodnia Guta. Przerwa miała być wykorzystana na wyprowadzenie cywilów ze strefy walk oraz dostarczenie tym, którzy tam pozostaną, pomocy humanitarnej. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według szefa Komisji Spraw Zagranicznych Rady Federacji Konstantina Kosaczowa, Stany Zjednoczone i ich koalicjanci sabotują wykonanie rezolucji. Deputowany nie wskazał konkretnych przykładów, a jedynie dał do zrozumienia, że Zachód przymyka oko na działanie bojowników niektórych ugrupowań antyasadowskiej opozycji. Z kolei szef rosyjskiej dyplomacji, Siergiej Ławrow, oświadczył, że w Syrii operują siły specjalne Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii oraz innych krajów, które prowadzą tam działania zbrojne. W ocenie rosyjskiego ministra takie postępowanie nie sprzyja pokojowemu rozwiązaniu konfliktu syryjskiego. Wcześniej prezydent Władimir Putin zapowiedział, że Rosja odpowie kontruderzeniem w przypadku jakiegokolwiek ataku na Damaszek, w którym znajdują się rosyjscy żołnierze. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Wieczorem odbędzie się pierwsza prezentacja kopii fortepianu firmy Buchholca, warszawskiego instrumentu Chopina. Z tej okazji w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie będzie można usłyszeć brzmienie zrekonstruowanego instrumentu. A więcej na ten temat Martyna Szymczakowska. Na fortepianie Buchholca Fryderyk Chopin grał w trakcie swoich pierwszych wielkich sukcesów kompozytorskich. Kopię instrumentu zamówił Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, a prace trwały 10 lat. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, profesor Piotr Gliński, mówi, że rekonstrukcja fortepianu to wydarzenie ważne dla polskiej kultury. Usłyszeć te dźwięki w zbliżonym charakterze do tego, jakie były w wieku XIX, to jest coś niebywałego. Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, dr Artur Szklener, dodaje, że kopia instrumentu oddaje dokładne brzmienie muzyki kompozytora pisanej w XIX-wiecznej Warszawie. Jest to bardzo ważny moment, aby dotrzeć do tego, jak tak naprawdę muzyka Fryderyka Chopina brzmiała wtedy, kiedy rodził się jego geniusz. Dzisiejszy koncert odbędzie się dokładnie w 188. rocznicę koncertu, jaki Fryderyk Chopin dał w Teatrze Narodowym na Placu Krasińskich. Po raz pierwszy wykonał wtedy koncert F-moll. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Chłodno, od minus 6 stopni w Kielcach do minus 1 w Szczecinie, rozpogodzenia w centrum kraju i na północy, przelotne opady śniegu w Zielonej Górze, Wrocławiu, Łodzi, Kielcach, Krakowie i Katowicach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Tomek. Opiekuję się niepełnosprawną córką. W Polsce jest blisko 200 tysięcy osób w takiej sytuacji. Jedni otrzymują 520, inni 1400 zł zasiłku. Prawo zabrania nam dorabiać. Opiekun ma żyć za 520 zł? To absurd. Pomóż zmienić prawo. Podpisz petycję na www.domtopraca.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

odnalazłem inne rzeczy. Właśnie, odnalazł pan mnóstwo wspomnień. Saga, czyli filiżanka, której nie ma, to historia pańskiej rodziny. Przede wszystkim w wieku XX, tam gdzie sięga pamięć, ale mamy oczywiście i XIX wiek i o wiele szerszy kontekst. Mamy stulecie odzyskania niepodległości, mnóstwo historii jest teraz opowiadanych, emitowanych, podniosłych spotów, a pan sięgnął do tego, co najbardziej intymne i co przekazywane tylko najbliższym. Tak się złożyło. Nie miałem najmniejszego pojęcia, że będę kiedyś pisał taką książkę. Coś mi tam z tyłu głowy chodziło. Wiedziałem, że historia mojej rodziny jest absolutnie fascynująca, chociaż jednocześnie jest zwyczajna. Taka, każdy, kto odnajduje swoje jakieś korzenie, natrafia na nadzwyczajne rzeczy. Dostałem propozycję napisania tej książki, właściwie tak jak to jest w tytule sagi. I nagle zdałem sobie sprawę, że jeśli połączę życiorys mojego dziadka, majora Adama Królikiewicza, urodzonego w 1894 roku, żołnierza, legionisty, pierwszego medalisty olimpijskiego, który tutaj, jak patrzę przez okno Trójki, to prawdopodobnie gdzieś trenował na swoich wspaniałych koniach Jaśku i Pikadorze, bo tutaj stacjonował pierwszy pułk szwależerów. Jeśli połączy się życiorys mojego dziadka z życiorysem mojej mamy, rocznik 1921, no to wychodzi kawał historii Polski. Jeśli do tego jeszcze się doda odkryte przeze mnie korzenie, o których pewno będziemy w dalszej części mówić, no to jeszcze mamy suplement do tego wszystkiego, XIX-wieczny, bardzo, bardzo interesujący, ciekawy, wzruszający, a dla mnie poruszający, bo odkryłem rzeczy, o których wcześniej nie wiedziałem. Skupmy się na razie na dziadku. Jesteśmy w rodzinie Królikiewiczów. Pułkownik Adam Królikiewicz, który... Major. Nie doczekał awansu na stopień podpułkownika, ponieważ wybuchła wojna. W 1939 roku miał być awansowany do stopnia podpułkownika, ale to były inne stopnie niż teraz. Szarża majora to była mniej więcej taka jak pułkownika. Major Królikiewicz, który jest jednym z ulubionych ułanów marszałka Piłsudskiego. Naczelnik pozostawia dedykację swojemu ulubionemu ułanowi, zachowanej na fotografii, na którą patrzy pana mama, i podobno z tej fotografii sam Piłsudski czasem wychodzi i z nią rozmawia. Tak było, tak mi opowiedziała opiekunka mojej mamy, że od czasu do czasu, właściwie nie tyle z fotografii, co ze ściany, która jest zbudowana z cegieł ze spalonego getta, bo moja mama mieszkała na ulicy Andersa, Andersa dawniej Nowotki, a jeszcze dawniej Nalewki. Z tych ścian wychodziły różne postaci i jak fantomy, duchy rozmawiały z moją mamą przed jej odejściem z tego świata. Drobna, dobra poprawka. Dziadek był ułanem tylko na samym początku. Później był szwoleżerem. Mhm. Każdy kawalerzysta bardzo precyzyjnie rozróżnia te dwie formacje wojskowe. Szwoleżerowie to jest lekka jazda. Były dwa pułki szwoleżerów przed wojną. Ale faktycznie marszałek Piłsudski w 1924 roku, to był taki rok wielkich sukcesów mojego dziadka, bo olimpiada w Paryżu, gdzie zdobył dla Polski pierwszy indywidualny medal brązowy. Prawdopodobnie z tego powodu marszałek Piłsudski ofiarował mu zdjęcie z dedykacją majorowi Adamowi Królikiewiczowi, Józef Piłsudski. Jak się pan czuję z tą biografią? Rzeczywiście przez długi czas nasza pamięć, czy nasze wspominanie dwudziestolecia międzywojennego ogniskowało się wokół tego typu postaci. Ułanów, czy szwoleżerów, żołnierzy w zielonych mundurach, urodzonych w dobrych, szlacheckich, bądź postszlacheckich, czy nawet w wielu wypadkach postarystokratycznych domach, ewentualnie zamożne mieszczaństwo, rodziny fabrykanckie. Dwudziestolecie kojarzyło się ze sznytem, a ten sznyt był ucieleśniony w postaci ułana czy szwoleżera. Dzisiaj częściej się sięga do tego dwudziestolecia bardziej, powiedzmy, prostego, robotniczego, uboższego, ciemniejszego. Czuje pan takie zderzenie tych dwóch obrazów międzywojnia? Tak, oczywiście. Oczywiście. We wspomnieniach mojej mamy pojawiało się i to, i to. Trudno mówić o wspomnieniu mojego dziadka, bo dziadek zginął w dramatycznych okolicznościach, ale może o tym później porozmawiamy. Kiedy ja miałem 11 lat, natomiast bardzo dużo wspomnień ofiarowała mi moja mama. To były różne wspomnienia. To były wspomnienia oczywiście pełne nostalgii, kolorów pastelowych, jasnych, ale również mama absolutnie nie była odgrodzona od tego, co się równolegle działo. To, co pan powiedział, że jest jakimś kontekstem takim proletariackim, czy... Kulikiewiczowie to bardzo dobra rodzina, skoligacona także z rodami arystokratycznymi, z Żółtowskimi, z Miłobędzkimi. To nie Królikiewiczowie. Moja prababcia Miłobędzka. Królikiewiczowie byli właściwie rodziną mieszczańską, niezbyt zamożną. Mój dziadek urodził się we Lwowie, to była rodzina lwowska. Później bardzo wszyscy bracia, było ich 8, 8 się nazywał Oktawian. Byli właściwie biednymi chłopakami, dlatego że rodzice umarli dosyć wcześnie i oni byli właściwie sierotami. Była taka zasada, że starszy opiekował się młodszym i wszyscy pokończyli studia. Także to była taka mieszczańska rodzina, typowa lwowska. Pamiętam takie powiedzenie dziadka, opowieść taką, że w którymś momencie pojawili się obok mamy jacyś koledzy, którzy byli z bardzo wysokiego arystokratycznego rodu i spytali mamy, jakiego herbu jest twoja rodzina? Mama kompletnie nie wiedziała, bo nie była wychowywana w tym duchu. I dziadek powiedział, dwa psy na tarczy, jeden kaka, drugi warczy. I mama to przekazała tym swoim kolegom, troszkę byli oburzeni. Natomiast moja prababcia z domu Miłobędzka, a jej mama pochodziła z Żółtowskich, prawdopodobnie, ja nie jestem na 100% pewien, ale prawdopodobnie pochodziła z hrabiowskiej rodziny Żółtowskich. Świadczy o tym obrus, który mam stuletni w domu i na tym obrusie jest herb hrabiowski. O tym świadczy prawdopodobnie jej pochodzenie, ale tutaj, co jest bardzo typowe dla naszej historii, no zdarzyła się rzecz fascynująca i fantastyczna. I to było dla mnie wielkim odkryciem. Wyszła za mąż moja prababcia za Żyda. No był to swego rodzaju, nie chcę użyć słowa mezalians, bo to jest pejoratywne, ale na pewno było to wydarzenie rodzinne. Babcia była, prababcia była sierotą. Odkryłem, przekopując archiwa i materiały, że prawdopodobnie na 95% urodziła w 1890 roku nieślubne dziecko. Mhm. Więc była panną z nieślubnym dzieckiem. Nie wiadomo, co się z tym dzieckiem stało. Także w jej życiu pojawił się Stanisław Lilienstern, który był z kolei spowinowacony z wielkimi rodami fabrykanckimi, żydowskimi, takimi jak Wawelberg i Rotfand. Był inżynierem chemikiem i był dyrektorem, inspektorem cukrowni w Glinojecku, 90 kilometrów od Warszawy. Taka historia mieszanki, dosyć typowej dla nas. Dosyć typowej dla nas, zwłaszcza jeżeli pochodzimy z Galicji, gdzie te rodziny się bardzo mieszały. Galicja chyba najdłużej przechowała pamięć o wielonarodowym charakterze pierwszej Rzeczypospolitej. Ta tradycja współistnienia tam była najdłuższa. Czuje pan jeszcze jej oddech? Tak, absolutnie. Ja byłem wychowany właśnie w tej atmosferze i to w opowieściach dziadka pojawiały się opowieści o Rusinach, o Żydach, o Ukraińcach. Taką jedną z postaci pobocznych, która występuje w tej opowieści, jest ordynans mojego dziadka, który jest Ruslinem, Fedoruk. Dziadek i cała jego rodzina walczyli o Lwów w 1918 roku. Bracia młodsi byli orlętami lwowskimi, starsi już wszyscy właściwie walczyli o Lwów. A tak się złożyło, że najkochańszym ordynansem mojego dziadka był Rusin, który bardzo w dramatycznych momentach związanych z 17 września 1939 roku no bardzo starał się pomóc mojej rodzinie. Nic z tego niestety nie wyszło. Ale cudem mój dziadek, moja mama i moja babcia ocaleli. Tak jak zresztą moja mama ocalała kilkakrotnie podczas okupacji, podczas swojego

na stulecie niepodległości, które tak naprawdę jest stuleciem pojedynczych biografii, o których czasem zapomniano. Taki wątek bardzo ciekawy. Dzisiaj, kiedy myślimy o olimpiadzie, letniej olimpiadzie, to widzimy dyscypliny, niekoniecznie te, które rozgrzewały serca polskich kibiców tamtego czasu. W dwudziestoleciu międzywojennym Polska była bardzo silna w sportach konnych, jeździeckich. Jeździectwo uprawiali wojskowi i taka oto scena z roku 20, trudnego roku dla Polski, kiedy to kawalerzyści przygotowują się do olimpiady w Antwerpii. Ze względu na wojnę polsko-bolszewicką nie wzięli udziału w tej eskapadzie olimpijskiej. Tutaj drobny wtrend. Dlaczego jeździectwo było tak niesłychanie popularne w tamtych czasach? Ponieważ koń był elementem życia ludzkiego od narodzin aż do śmierci, od momentu, kiedy akuszerka z doktorem przyjeżdżali, by odebrać poród, przez ślub, gdzie powozem jechało się do kościoła, by wziąć ślub, aż po, mówię oczywiście teraz takim skrótem metaforycznym, aż po śmierci, pogrzeb, kiedy koń ciągnął karawan. Koń był elementem życia, transportu, walki, dlatego jeździctwo było tak szalenie popularne. A w przedwojennej Polsce jeździctwo było oczywiście związane z wojskiem, ponieważ była kawaleria. I to wojsko ułożyło apanaże na rozwój jeździctwa. Ale to jest tylko jeden element. Drugi element jest taki, że to jest sport, który właściwie się nie zmienia. Teraz proszę sobie wyobrazić biedną Polskę, która ledwo co odzyskała niepodległość. Panowie, chłopcy rwą się do jazdy konnej. I nagle okazuje się, że są nieprawdopodobnymi talentami jeździeckimi. No, dziadek w annałach jeździectwa światowego, w historii jeździectwa światowego jest uważany za jednego z najlepszych jeźdźców w historii jeździectwa. Ale tych panów fantastycznie jeżdżących konno i zdobywających olbrzymią popularność i fantastyczne nagrody na całym świecie, bo również w Stanach Zjednoczonych, było multum. Ja nie chcę tutaj wymieniać ich wszystkich, bo nie starczyłoby audycji. No, ale wymienię tylko takie nazwiska, które są zapisane w historii Polski. Na przykład Władysław Anders był bardzo dobrym zawodnikiem, a major Dobrzański, czyli Hubal, był wybitnym miejscem. Zresztą jest tutaj niezwykła historia opisana przez mojego dziadka, potem przełożona przeze mnie na karty tej sagi. Jest jeszcze taki jeden element. Proszę sobie wyobrazić, że po stu kilkudziesięciu latach nagle na hipodromach i na stadionach pojawia się biało-czerwona flaga. Jest grany hymn Polski. My jesteśmy już do tego przyzwyczajeni, ale co to znaczyło dla tych chłopaków, młodych mężczyzn, kiedy ta biało-czerwona wędrowała na maszt? No tak się wydarzyło w Paryżu w 1924 roku dziadkowi. Nie mógł wystartować w olimpiadzie w Antwerpii w 1920 roku, bo po pierwsze jeszcze nie zbyt dobrze jeździł zawodniczo. Dopiero wtedy zaczął startować, zaczął trenować gdzieś tu, za tym oknem Trójki trenował i podpatrywał, bo na Agrykoli odbywały się treningi jeździeckie, podpatrywał swoich kolegów, wielkiego, wspaniałego Romula, który startował jeszcze na olimpiadach w barwach Rosji. No także tak to się zaczęło. No nie dane im było wystartować w 1920 roku, ale już w 1924 roku, najpierw kolarze, a w chwilę później, w parę minut później, mój dziadek zdobywa pierwszy medal indywidualny olimpijski. A potem jest całe pasmo fantastycznych polskich sportowych zwycięstw. Halina Konopacka, Maria Kwaśniewska, Walasiewiczówna. Te wszystkie nazwiska są wpisane w bardzo cenny przedmiot, który leży na półce w moim pokoju. Taka papierośnica darowana przez prezydenta Wojciechowskiego. Jeden z nielicznych trofeów, które pozostał tak, po dziadku. Które pozostało, bo reszta spłonęła podczas wojny. Trofea owszem, ale ważny jest koń. W książce reprodukowane jest zdjęcie w czasie skoku na koniu Jaśku. Mhm. Zdjęcie z 24 chyba roku. Tak. Ta pamięć o koniach jest bardzo żywa. Czy ją się przekazuje tak jak pamięć o ludziach, jak pamięć o ciotce, o wujku, to także absolutnie, o koniu dziadka? To te wspomnienia głęboko mi zapadły w serce i w duszę z opowieści dziadka o koniach, kiedy wieczorem kładliśmy się usypiał mnie do snu i opowiadał właśnie o Pikadorze, o Jaśku. Opowiadał jak najwspanialszych, największych przyjaciołach. To jest sport, oprócz wyścigów w zaprzęgach psich, to jest sport jedyny, gdzie właściwie zwycięzcą jest człowiek i zwierzę. Polscy jeźdźcy byli słynni z tego, że traktowali konie w sposób absolutnie nadzwyczajny. To wzbudzało ogromny mir i ogromne poważanie w oczach zagranicznych kibiców, a szczególnie wśród płci pięknej. Ja w dupej na 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja w dupej na Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja w dupej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ja w dupej na 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja w dupej na Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja w dupej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Trójkowym chuliganie literackim Cezary Harasimowicz. Mówimy o jego książce Saga, czyli filiżanka, której nie ma. Cudowne dwudziestolecie międzywojenne, wielkie sukcesy Adama Królikiewicza, ale przychodzi wojna. W czasie tej wojny ludzie się zmieniają, pokazują cechy, których wcześniej wykazywać nie musieli, choćby spryt, umiejętność szybkiego znalezienia się w nowej, trudnej sytuacji. Pomyślałem teraz o tym momencie, kiedy Niemcy zatrzymują babcię Muszkę, odkrywają w dokumentach jej panieńskie nazwisko, które jest żydowskie, Lienstern, o tym już mówiliśmy. Babcia szybko i bez zająknienia mówi, że to szwedzkie nazwisko. Tak, i ta wersja była bardzo długo utrzymywana w mojej rodzinie. Ja miałem przeczucie jakieś zupełnie wręcz metafizyczne i kiedyś, to było ponad 20 lat temu, zadałem mamie, jak to jest z tymi Szwedami w naszej rodzinie. No, okazało się, że to nie jest szwedzkie nazwisko, tylko dziadek Liljenstern, Stanisław Liljenstern, był po prostu Żydem. To pochodzenie, kiedy sobie odwzorowałem, zmaterializowałem wspomnienia mojej mamy, mojej babci, ale i mojego dziadka, nagle ten kontekst zrobił się niesłychanie ważny i bardzo groźny, bo sobie uświadomiłem, co by się stało, gdyby to zostało odkryte podczas wojny. Muszę panu powiedzieć, że wszelkie ślady tego pochodzenia zostały w mojej rodzinie kompletnie wytarte. To zostało jedno maleńkie, malusieńkie zdjęcie mojego prapradziadka, Markusa Liljenstern'a, którego imię odkryłem sam, znajdując nekrolog w internecie. Po śladach tego nekrologu dotarłem dzięki Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu do śladów sięgających piątego pokolenia oraz różnych bardzo ciekawych, interesujących odnóg, o których wcześniej już mówiłem. Natomiast rzeczywiście podczas wojny to było wielkie zagrożenie, również ze względu na wygląd. Moja mama była obłędnej urody kobietą. Pokazuję kolegom zdjęcia mojej mamy z jej młodości, tam się uginają kolana. Była tak piękna, jak dzielna i dzielna, jak piękna. Mama przetrwała w jakiś cudowny sposób przesłuchanie na gestapo, gdzie była bita, katowana. Przetrwała również powstanie warszawskie, gdzie był taki epizod, że jeden z SS-manów rozpoznał w niej Żydówkę po prostu. No, mama była ćwierć Żydówką, ale to było wielkie, wielkie zagrożenie. Natomiast no, mama, to pokolenie, wie pan, 1921 rok, pokolenie Kolumbów było wychowywane w micie, to jest wyświechtane słowo, ale nie obawiam się użyć go teraz, w micie olbrzymiego patriotyzmu. To był Mickiewicz, Słowacki, Norwid. Pogrzeb Słowackiego jest jednym z wątków pańskiej książki. Tak, i to był jeden z najważniejszych takich mglistych wspomnień, bo mama wtedy była bardzo mała, ale pamiętała pogrzeb Słowackiego z tamtych czasów, kiedy dziadek zabrał ją, postawił ją na skarpie w Grudziądzu i barka, która płynęła z prochami Słowackiego, przepłynęła obok i dziadek nakazał mamie zapamiętać to na całe życie. To jest ten sam rocznik Baczyńskiego i Kolumbów. Walka o Polskę i patriotyzm był czymś absolutnie naturalnym. Moja mama nigdy o sobie w życiu nie powiedziała, że była bohaterką, a rzeczywiście przeszła niezwykłe losy podczas okupacji, podczas powstania warszawskiego. Podczas okupacji była łączniczką pomiędzy Warszawą a generalną gubernią Krakowem, gdzie przewoziła rozkazy, czasami broń. Dziadek również konspirował, był w AK. A dlaczego Krystyna Królikiewicz wybrała drogę aktorską? Ja myślę, że to jest właśnie związane z tym, z tą wrażliwością tego pokolenia wychowanego na poezji, wielkiej poezji romantycznej. O tym mi mama mówiła. Skończyła Podziemny Instytut Sztuki Teatralnej podczas okupacji, a później, co też jest jakby wpisane w losy tamtego pokolenia i w losy historii Polski, była aktorką, która odgruzowywała Teatr Polski w Warszawie na Karasia. Jeden z pierwszych budynków w zrujnowanej Warszawie. Uczestniczyła, grała w pierwszej sztuce reżyserowanej przez Osterwę. To była Lilla Weneda. Potem miała... Z Ludwikiem Solskim. Z Ludwikiem Solskim to była inna sztuka. To były Grube Ryby. Mhm. Ale to było mniej więcej w tym samym czasie. Potem zagrała rolę, która przeszła do historii teatru, Marię Stewart w reżyserii Iwo Gala, ale to już było na wybrzeżu. No a potem niestety zaczęły się czasy stalinowskie i mama ze swoim pochodzeniem, czyli córki przedwojennego oficera i ze swoim wyglądem królewskim nie dostawała już takich wspaniałych propozycji aktorskich jak przedtem. Juliusz Osterwa był wielkim wychowawcą całych pokoleń polskiego teatru. Czerpał mocno ze Stanisławskiego i z jego koncepcji gry aktorskiej, która ma trochę taki paradoksalny charakter, ponieważ aktorstwo uchodziło przez wieki za wytwarzanie fikcji, za wytwarzanie pozoru. Stanisławski z kolei próbował odkryć taką realistyczną stronę aktorstwa, czyli aktor, który wciela się jak najwierniej, oddaje profil psychologiczny swojej postaci, tak naprawdę przekazuje jakąś prawdę. Tak? Aktorstwo jest jakąś formą uprawiania realizmu. Musiało to być bardzo trudne w tamtych czasach. Tak, ale jednocześnie to jest jakby jedna gałąź, z której czerpał Osterwa, ale druga była taka mocno osadzona właśnie w teatrze romantycznym. I później, znaczy co było ważne w teatrze Osterwy? To, że to było swego rodzaju posłannictwo. Teatr to była misja. Traktowało, nawet mówiło się, że to jest aktorzy Osterwy, to są zakonnicy, którzy oddają siebie w całości teatrowi. Proszę do tego dołożyć sobie jeszcze ten kontekst historyczny, kiedy teatr był jednym z elementów po prostu odradzającej się w jakiś sposób Polski. Potem to przejął Iwo Gall, ale Iwo Gall poszedł właśnie w taką stronę bardziej, jeśli chodzi o inscenizację, w stronę bardziej abstrakcyjną, która natychmiast musiała się skończyć, kiedy przyszły normatywy socrealistyczne. No niestety w to też była wpisana kariera mojej mamy, ale mama sobie nie była spełnioną aktorką. Nie można tak powiedzieć. Natomiast odnalazła się i w pedagogice, i spod jej skrzydeł wyszło wielu fantastycznych aktorów, ale również tworzyła teatr dla dzieci, a co jest bardzo ważnym elementem, znowu pojawia się słowo łączniczka. Mama była łączniczką pomiędzy światem teatru i światem artystycznym, a prymasem Wyszyńskim, prymasem tysiąclecia. Prymas bardzo lubił artystów, to jest, mało się o tym mówi, mało się o tym wie, ale było minimum dwa razy do roku, były takie bardzo gęste spotkania, było bardzo dużo artystów i aktorów przychodziło na ulicę Miodową. Prymas bardzo lubił otaczać się artystami. Mama razem z księdzem Orzechowskim, słynnym księdzem, który wcześniej 15 lat był aktorem. Grywał również u Gala razem z moją mamą. No mama miała to szczęście i ten honor być taką łączniczką pomiędzy tym światem. Miała trochę kłopotów z tego powodu. Na domu w cień, na ulic kurz, opada noc na mgła. I miasto w jednej chwili już powodzią świateł gra. A oddech wiosny wzdłuż i wszerz kraj przebiegł w kilka dni. Mój kochany, jeśli chcesz, umówmy się na dziś. Jak słodko pachnie wczesny kwiat, wilgotne boki bzu. I choć nadleci duszny wiatr, tu znajdziesz miły. Piosnkę gra fontanny deszcz, srebrzystą chmurką mży. Mój kochany, jeśli chcesz, umówmy się na dziś. Dla nas księżyc, dla nas chłód i zieleń z wszystkich stron. To dla nas w lśniącej tafli wód, gwiazdeczek i gra sto. Poeta dla nas pisze wiersz, a drzewa stroi liść. Mój kochany, jeśli chcesz, umówmy się na dziś. Umówmy się dziś. W trójkowym chuliganie literackim Cezary Harasimowicz. Mówimy o jego najnowszej książce Saga, czyli Filiżanka, której nie ma. W tym sformułowaniu Filiżanka, której nie ma, jest troszkę ukryta chyba ta natura polskiej ciągłości, która nieustannie o swoją ciągłość musi walczyć. Jest nieustannie to poczucie, że gdzieś nasza historia się usuwa albo w niepamięć, albo w jakieś zniszczenie, destrukcję. Historia, o której czytamy w pańskiej książce, sięga wieku XIX i wydaje się, że śledzimy pokolenie po pokoleniu, ale przecież mieszkanie, o którym pan już wspomniał, socrealistyczne, zbudowane jest z gruzów getta. Wydawałoby się, że substancjalnie jest ten element ciągłości, ale przecież zburzenie czegoś i wmurowanie na nowo to jest tak naprawdę próba zniszczenia. Tak. Taki nasz los jest. Wie pan, ja się wychowywałem na tym, w tym miejscu, w tym podwórku, na tym podwórku, które, przez które moja mama nigdy nie przeszła, bo wystawały cegły, spalone cegły getta. I mama mówiła, że po cmentarzu nie będzie chodzić. Chodziła zawsze dookoła. Ma pan rację, to jest ciągle jakaś próba z jednej strony osuwania się, a z drugiej strony trwania. O tym też jest ta książka. Ja w trakcie pisania tej książki miałem poczułem taki, okropne będzie słowo w tej chwili, ale rodzaj misji, bo wydaje mi się, że to, co napisałem, może być jakimś przyczynkiem do tego, żebyśmy my wszyscy postarali się wyczytać z naszych wspomnień, naszych ojców, dziadków, czasami pradziadków, wszystko to, co dotyczy historii. I to jest niezwykle fascynujące. No muszę panu powiedzieć, że jak skończyłem tę książkę, miała takie dramatyczne zakończenie, bo ja napisałem tę ostatnią kropkę, postawiłem pod koniec czerwca, a w sierpniu moja mama umarła, a książka jest jej dedykowana. Ale miałem takie poczucie trochę żalu, że już się skończyło, że już właściwie to, co miałem odkryć, to odkryłem. To, co miałem odtworzyć, to odtworzyłem, bo ta książka jest pisana właściwie beletrystycznie, bo ja odtwarzam tamten czas, przymykam powieki, przymrużam oczy i przenoszę się w tamten świat odeszły. Różny, bo w pierwszej części pastelowy, pełen sukcesów. No właśnie, chciałem jeszcze zapytać, które z odkryć było dla pana najtrudniejsze? Pogodzenie z czym w historii własnej rodziny? No o tym już powiedziałem. To znaczy może nie tyle najtrudniejsze, ale najbardziej emocjonujące i takie, które wywołało we mnie absolutnie metafizyczny dreszcz, ale również nie ukrywam tego łzy. Kiedy dotarliśmy z moim fantastycznym ciceronem od genealogii w Żydowskim Instytucie Historycznym, chłopaku, który potem się okazało, przyjechał specjalnie do Polski z Izraela, żeby nawet nie tyle, żeby pracować w dziale genealogii, ale żeby odtwarzać przedwojenne przeboje, szlagiery z lat 20. i 30. I tym się zajmuje. Ma cudowną orkiestrę, która się nazywa Mała Orkiestra Dancingowa. Więc kiedy Noam Silberberg spisał tę całą moją genealogię, puściły mi się łzy z oczu, zupełnie podświadomie, bo chciałem zachować się jak macho. No on powiedział, proszę się nie przejmować, to wszyscy płaczą. I to było wielkie przeżycie. To było takie trudne, ale jednocześnie takie uwalniające trochę, bo ja oczywiście zdawałem sobie z tego sprawę. kim jestem, jaką mam tożsamość, ale nie znałem szczegółów, a teraz już te szczegóły znam. I to było fascynujące. Natomiast wie pan, takim ciągiem, jakby to powiedzieć, emocjonalnym były te próby zaglądania w przeszłość przez przedmioty, które pozostały w mojej rodzinie. Głównie zdjęcia. Kiedy nagle okazywało się, że zdjęcie, obok którego przechodziłem tysiące razy, jest żałobnym zdjęciem mojej prababci. Ja nie zdawałem sobie z tego zupełnie sprawy. Kiedy połączyłem różne fakty i różne dokumenty, kiedy dowiedziałem się, że chwilę przed zrobieniem tego zdjęcia moja prababcia urodziła martwe dziecko, nagle zdałem sobie sprawę, że to jest kobieta, która stoi przed obiektywem, co jest jeszcze bardzo charakterystyczne i ciekawe, obiektywem aparatu fotograficznego w Paryżu. Nagle musiałem sobie odtworzyć tę sytuację, że mój pradziadek Stanisław Lilienstern zabrał moją babcię Stefanię Lilienstern z domu Miłobędzką do Paryża, żeby zaleczyć rany po urodzeniu martwego dziecka. To takie odkrycia były niesamowite. Wczytywanie się w dokumenty, w akty chrztu. Mój dziadek przechrzcił się dla mojej prababci 9 dni przed wzięciem ślubu w 1894 roku. Odczytywanie tego, co nie było łatwe, bo te dokumenty są w języku starorosyjskim zapisane, no to wie pan, jak się wchodzi, tak jest z jednej strony metafizycznie, ale i fizycznie w tamten czas, jest to połączenie tych dwóch dreszczy jest niesamowite. To odkrywanie świata na nowo, odkrywanie przeszłości. Naszym gościem był Cezary Harasimowicz. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Zachęcam wszystkich, żeby taką drogę odbyli, zarówno czytając książkę Saga, czyli Filiżanka, której nie ma, i poznając losy rodziny Cezarego Harasimowicza, ale też, żeby każdy taką drogę odbył w swojej własnej historii i odkrył najbardziej intymną z ciągłości, jaka się nam mogłaby przytrafić. Mateusz Matyszkowicz, dziękuję. Zapraszam następnym razem. Mała mis, że odkąd cię znam, czy wiesz, nie poznaję siebie sam. Bo ty, mała mis, zmieniłaś mi świat, że znów kocham pierwszy raz od lat. To taka dziwna rzecz, to jakiś cud, nie wiem sam, lecz jedno wiem, że dziś dla ciebie życie swe dam. Czy wiesz, mała mis, że odkąd cię znam, to fakt, nie poznaję siebie sam.